Yo, hello, hello, party people. Începe Kiss Kiss in the Mix, o nouă ediție de Friday Night Party cu DJ Young și Olix. Hello, Mr. Olix. Hello, hello, DJ Young și încă o dată salutare. E weekend și voi, toți cei care sunteți acum pe frecvențele Kiss FM sau pe kissfm.ro/live, ascultați emisiunea numărul 1 de mix din România. Vă mulțumim! Asta pentru că la ultimele sondaje de audiență de acum câteva zile, Kiss FM a ieșit din nou numărul 1 în România. Și trebuie să vă spunem, Kiss Kiss in the Mix este emisiunea de mix numărul 1 și în București. Deja sună altfel când spunem că suntem number 1 cu Kiss FM în România, iar Kiss Kiss in the Mix este number 1 peste tot, inclusiv în București pe audiențe. Probabil ar trebui să fim modești, dar nu astăzi, nu săptămâna asta. Azi nu. Ok, începem. Kobe Perez, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. It's the weekend. Yeah. Kama, kama ahava, yesh baneshama, gam kshe'at bocha, at kol kach yafa. Kama ahava, yesh bach neshama, gam kshe'at smecha. Kama, kama ahava, יש בנשמה, גם כשאת בוכה, את כל כך יפה, כמה אהבה, יש בנשמה, גם כשאת שמחה. גם כשאת שמחה, כמה, כמה אהבה יש בנשמה, גם כשאת בוכה, את כל כך יפה, כמה אהבה יש בנשמה, גם כשאת שמחה. Kiss in the Mix, ediția de Friday Night Party, ediția de vineri. Avem deja o grămadă de derichisuri primite de la voi, așa că e timpul să începem cu primele. Salutare băieți, aș dori și un derichis pentru toate fetele frumoase din Craiova cu piesa Yabibi de la Play & Win, semnează Dănuț. Bună seara Olex, bună seara DJ Young, vreau doar să vă spun că vă ascult în fiecare seară, sunteți cei mai tari, pe bune vă zic, Viorel din Arad, mulțumim foarte, foarte mult. Kiss Kiss Remix, sunteți cei mai tari, țineți-o tot așa, vă pupăcesc, Teo, mulțumim. Hello băieți, vreau și eu Smiley, Dream Girl, pentru iubita mea Ioana, mulțumesc, semnează Cătălin. Până la Dream Girl, avem chiar acum Simplu și Alex Convict. I'm a convict. Ne întâlnim și cu Alessia, da. Bona supo. Emil Lazaria Remix, după care vine Laura cu No More Tears. No More Tears, super hit-uri mixate la Kiss Kiss in the Mix, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Got me 25 to Motiers la Kiss Kiss in the Mix. DJ Ang și Orix împreună cu voi. Podcastul ca de obicei este la zi, la ora asta. Îl găsiți pe kissfm.ro/kkm. Avem cele două variante foarte, foarte cunoscute. Ascultare sau download, amândouă sunt gratuite pentru toți kissomanii, toți fanii Kiss FM și mai ales Kiss Kiss in the Mix. De asemenea, vă invităm pe blogurile noastre, bloguri cu articole foarte interesante pe orix.ro și pe ovidiustanescu.ro. Avem acolo invitații, lansările, premierele, nebuniile, pozele din studioul Kiss FM și, desigur, alte articole interesante. Narcotic Sound și Christian D, chiar acum, Dansa Bonito, DJ Ang și Orix cu voi, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Come on. It's the weekend. until you love. Suntem back to back, da? Ce? Mosano, Zingarini, o piesă mai veche din cretacicul muzicii house. Facem o mică pauză acum, dar după pauză avem Nadia Lee, Rapture, Andreea Bonica, Sexy, DJ Young Chaser Remix și Plan Win. Ia, baby, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, Kiss in the mix. Barman, hai cu reclama. Experiment, dublarea filmelor străine. Dubla 300. This is Sparta! Aceasta este Sparta! Au, au, au! Pici probabil s-a tăiat în ciomuri. XFM nu poate fi dublat, dar rămâne cel mai titrat radio din România. Conform noilor sondaje, XFM e number one, pentru că vocile originale sună cel mai bine. România ascultă XFM! Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Kiss Kiss Mix, ne-am întors la mix cu trei piese, trei piese foarte, foarte tari, vi le-am promis, așa că le mixăm chiar acum back to back. DJ Young și Olix, este vineri, e Friday Night Party la Kiss Kiss in the Mix. Nadia Lee, Rapture. Imediat Andreea Bănică, Sexy, DJ Young și Aisa Remix și Plan Win, ia Bibi, super hituri mixate, iar puțin mai încolo, desigur, alte dedicații, dedichisuri la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. It's the weekend. The night I laid my eyes on you, felt everything around me move. Got nervous when you looked my way, but you knew all the words to say. Then you left, slowly moved right in. All this time, we'll be right back. wanna lose you. I'm lost in dream without you. Dripping your love deep inside of me. Die from night to morning. We're gonna keep on loving. Run away with me to my beautiful world. Kiss FM, vă dă întâlnire în această seară în Club After 8 din Cluj-Napoca, direct de la emisie cu avionul. Am plecat către Cluj-Napoca undeva la ora 22 și ceva. Olic și Dan Fințescu sunt acolo împreună cu DJ Jonesy și Aner, iar sâmbătă ne vedem în Club Alegria din Alba Iulia. De acolo o să și transmitem live începând cu miezul nopții. Mega nebunie, mega petreceri cu Kiss FM în weekend. DJ Young și Olic, imediat o nouă oră de mix. Revenim în câteva clipe, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss in the mix, yo! Experiment. Dublarea filmelor străine. I am the father. Eu sunt actor. Eu te-am făcut, eu te omor. XFM nu poate fi dublat, dar rămâne cel mai titrat radio din România. Conform noilor sondaje, XFM still rules. Rulează cu stil. XFM is that you know now. We can start here. Kiss, kiss. DJ Young și Olix. Yo, kiss kiss in the mix, in the mix. Yo, kiss kiss in the mix. Friday night party cu DJ Young și Olix. Hello Mr. Olix. Hello DJ Young. Ne-am întors chiar acum cu 40 de minute non-stop mix. Elena Gheorghe începe ora Midnight Sun. Imediat Mad Heart, Call Me Lover, DJ Young Chase remix. Și On The Floor de la J-Lo, varianta No Rap Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on. It's the weekend. Yeah. Te quiero, te quiero, ah, ah, I'ma show ya. Come on, call me bonita. Don't be shy, I'm

wasn't smart. Now you need to part, but you said forever. Yeah, I know that you know. Don't want you to go. They brought us together. Studenților din România, Cosmin. Băieți, ne vedem la mare cu Uniunea Studenților. Am avut super evenimente cu ei astăvară. Bună seara, party people! Vreau un dedicat pentru toți cei care vă cunosc și pentru voi. Mulți pupici dulci de la Mihaela din Onești. Sunteți cei mai dragi și mai scump DJ. Mulțumim foarte, foarte mult, Mihaela, ești o drăguță. Bună seara, băieți, aș dori și eu un dedicat pentru toate prietenele mele din Târgu Mureș cu piesa Andrei, ei, bănică, sexy, Valentina Turda. Pupici, pupici in the mix, vreau și eu un dedicat pentru toate colegele mele de apartament cu care îmi petrec nopțile în bucătărie, cum stau fetele, desigur. Mulțumesc mult, Bianca. E, ce faceți voi acolo, fetelor, în bucătărie? Ceva bun? O prăjiturică pentru noi? Elena Gheorghe vine chiar acum, una mai veche, Disco Romancing. Ania, Your Voice, DJ Young și Aisa Remix. Și Puia cu Connector, Ma, American Dream, mashup-ul pe care știți cu siguranță de la noi. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the Mix, Friday Night Party with DJ Young and Olex. It's the weekend. Yeah. can get away 'cause you're still running through my mind. Pentru Puia și Connector avem o nouă emisiune la Kiss FM. Se numește The Hitmaker. În fiecare vineri timp de o oră Cristi Nițu vine cu cele mai șmechere și mai noi piese mixate, mă rog, nemixate. Pe lângă piesele din playlist, auzit și o grămadă de piese noi, nouțe, care n-au intrat încă în playlistul Kiss FM. Asta era ideea. Cu Cristi Nițu vă întâlniți după ora 22 astăzi. După noi, vineri, în fiecare vineri la The Hitmaker. Pauză scurtă, ne întoarcem imediat. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Români, vi se pregătește altceva. Dublarea filmelor străine. Dubla 13. Houston, we have a problem. Iustine, probleme, mă? XFM nu poate fi dublat, dar rămâne cel mai titrat radio din România. Conform noilor sondaje, XFM is still number one. Numărul 1, ca o țelă. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Yo, party people, hello in the mix. DJ Young și Olix împreună cu voi. Hello, Mr. Olix. Hello, DJ Young. Este Friday Night Party, ediție de Super Weekend la Kiss in the Mix. Petrecem, mixăm, ascultăm, luăm de kiss-uri chiar acum. DJ Young, ai onoarea. Hello, băieți, vreau să vă spun că eu și prietenii mei vă ascultăm non-stop toate radiourile noastre din casă și din mașini. Sunt puse pe Kiss, sunteți cei mai tari hori a Timișoara. Mulțumim foarte, foarte mult. Acolo era audiența noastră cea mai mare. Aș dori și eu, Elena, Gheorghe, Minaițan, pentru toate colegele mele de birou. Mulțumesc, semnează la Vinia. Hei, băieți, astăzi este ziua de naștere a prietenii mele, Adina, așa că haideți să-i urăm împreună la mulți ani. Lidia semnează. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Salutare, băieți, să fie soare, vânt, ploaie, tot chestii să rămiți. E cel mai tare, semnează Doru din Constanța. Continuăm cu Fly Project și Ana Moga, Goodbye, DJ Young și Aisa Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. It's the weekend! Getting cool. Getting cool. sideways, here they go. Sideways, here he go.

His Kiss in the Mix. Back to the party. Here we go. Is it Friday already? Countdown started. His Kiss in the Mix. Cu DJ Young și Olix. This is gonna be some party. Yo, yo, yo, ultima oră de mix din această seară, din această săptămână, mai exact, DJ Young și Olix cu voi. Avem piesa cu La noapte am să mă mut. Edica și nu de Chris Tonight, I'm loving you. Imediat ne zinim cu Pete Leffer, Be My Lover, DJ Young și Aisa Remix. Și no clipping de la Corina, Radio Killer Remix. E weekend, e plin weekend. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss. Ciao. Bye.

Yo, Corina, No Sleeping, Radio Killers Remix sună foarte, foarte bine și e numai bună de club pentru că suntem în plin weekend și nebunia de-abia acum începe. Și nimeni nu doarme în acest weekend pentru că e weekend, adică toată lumea e nevoită să se distreze că vrea, că nu vrea. Obligatoriu. Obligatoriu la distracție. Avem chiar acum dedichisuri 0722206020. Aș dori și eu, Alexandra Stan, comeback sau get back ASAP pentru prietenele mele, Dana, Madalina și Nico. Vă pup, semnează Diana. Bună seara, băieți, vreau și eu Shaka Move pentru colegele mele din salon care lucrează cu spor în timp ce vă ascultă, vă pup, mon, semnează. Puțin mai acolo avem și Shaka Move cu Save, Save. Salutare, băieți, vreau să spun și eu, na, hai la Cluj, că petrecem împreună în seara asta cu partidul Kiss FM în Club After Eight, semnează Sorin. Nocă tare, bine, o să fie acolo. Hello, sunt Gina din Alba Iulia și ard de nerăbdare să petrec cu voi, cu partidul, mâine seara. O să fie o mega nebunie, cu siguranță va fi nebunie acolo în Alegria. Da, mâine seară, partidul Kiss FM revine la Alba Iulia. Și acum o super piesă de la Snoop Dogg și David Guetta, Wet. Tell me, baby, are you wet? Wet, wet, wet, wet, wet. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Friday Night Party la Kiss Kiss in the Mix. Toată lumea cu mâinile sus! DJ Young and Alex, back to back and track to track. Be my doctor. Can you fix me up? Can you wipe me down? So I can lick you up, make you give it up till you say my name like a jersey, jersey. Shutting down the game. Be my head coach, so you can put me in and never take me out till you can taste the wind. Do it again and again till you say my name. And by the way, I'm so glad you came. Tell me, baby, are you wet? I wanna get you wet. Tell me, baby, are you wet? I just wanna get you wet, wet. Tell me, baby, are you wet? Are you wet? Are you wet?

tare din Cretacicul muzicii house, o piesă veche de la Ina, care a rupt România și multe alte țări în două, 10 minutes. Și nu știu ce am eu impresia că piesa asta încă se află în top 100 al pieselor difuzate în România. Top 100 pe care îl putem asculta duminică de la ora 11 cu Andreea Berghe, o emisiune produsă de colegul nostru Dan Marcu, o emisiune monitorizată, de fapt, de către Media Forest. Romanian Top 100. Continuăm mixul cu Adrian Sână și Beverly Brown, I Can Live Without You, varianta DJ Young și Aisa Remix. Avem o altă variantă, DJ Young și Aisa Remix, pentru Dariela, Imna, o piesă foarte, foarte tare, se aude și în Bulgaria la colegii noștri de la The Voice Radio de acolo. Și Anna vine cu Tell Me Why, o piesă produsă de LLP și Tom Boxer. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. It's the weekend. Am avut Anna, Tell Me Why. Așteptăm să vedem videoclipul, îl așteptăm, Anna. Ultimele patru piese, e timpul să vi le spunem și să vi le prezentăm chiar acum. Alexander Stan, Get Back, ASAP, Provinciali, Lay Lay, DJ Chase Remix și Deepside DJs, Could Never Be Alone. După care mai avem Shaka Move, o piesă pe care am lansat-o ieri la Kiss Kiss Remix, Save, Save, produced by Randy. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Kiss. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, Estoy pensando en tu sonrisa cuando tocabas la guitarra. Sigo tenerte en mi alma, en cada porro de mi piel. Estoy pensando en tu sonrisa cuando tocabas la guitarra. Sigo tenerte en mi alma, en cada porro de mi piel. De mi piel, de mi piel, piel, piel, piel, piel, piel. Never be alone, be alone, be alone, 'cause you are in my soul. Cause you are in my soul, in my soul, in my soul. I never make you cry, make you cry, make you cry. You give me sunrise with your smile. Timpul să-i predăm ștafeta colegului Cristi Nițu, hitmaker. Vine imediat ora 22, iar de la 23 Aluci Constantin vin cu Kiss FM Club Mix. Ne auzim luni după weekend, să aveți parte de un mega, mega weekend. Să ascultați Kiss FM, DJ Young și Olic se întâlnesc cu voi luni de la 7 seara la Kiss Kiss in the Mix. Distracție faină, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss.